Freja, hvis din tid skulle komme nu, og de amerikanske film virkelig har luret den, de fortæller altså sandheden, når de fremviser den her trope om klichéen om, at man skal se sit liv passere revy for sine øjne i dette øjeblik. Hvis det var sandheden, hvad tror du så, du ville se for dig? Altså, det er jo et virkelig, virkelig svært spørgsmål, men jeg tror faktisk noget, som virkelig, virkelig står klart for mig, at da jeg faktisk blev student i 2019, fordi at det var en milepæl at nå, det var sådan virkelig tre hårde år, der virkelig satte sin spor, og ligesom da jeg bare fik den hue på, det var bare så dejligt, og så altså kæmpe lettelse, fordi at nu var tre hårde år overstået. Jamen det er faktisk, da jeg kommer ud fra eksamensrummet og har fået min sidste karakter. Min mor står ude foran og venter, og det skal ikke være nogen hemmelighed, jeg fik 4. I dengang noget, der hed AT, det er jo ikke alle, der ved, hvad det er. Men, og jeg vil sige, jeg var lidt nede over det. Jeg havde håbet på noget mere, fordi det skal jo stå ens hue, og jeg vil sige, jeg var faktisk lidt nedtrykt. Men hele min familie står nede i skolens kantine, og da vi går forbi den, der er to døre ved kantinen. Da vi går forbi den første, der var jeg bare sådan der, det skal jeg ikke. Jeg skal ikke gå ind ad den dør. Alle stod med telefoner, og bare, jeg kunne bare se, folk var klar til, når jeg kom forbi ind ad døren. Ja, blomster. Præcis. Der er sådan en spænding i lokalet. Ja, meget. Og der var jeg bare sådan, jeg skal ikke ind ad den her dør. Fordi jeg skal ikke sådan, det der med, at de begynder at, hey, og tillykke. Fordi jeg synes faktisk, det var nederen, jeg havde fået 4. Og jeg ved sgu ikke, om jeg var jo lidt skuffet over mig selv. Ikke? Men så kommer vi ned til den anden dør, og min mor sådan der, men Freja, du bliver jo nødt til at gå derind. Og så var jeg sådan, okay, så gør vi det. 3, 2, 1. Ind ad døren, og alle står med ryggen til. Og så opdager min veninde Maja mig, og så var hun bare sådan der, jeg ville jo have filmet, du kom ind. Og så var jeg bare sådan, ja, yeah, det er surprise, jeg kom en anden vej fra. Og faktisk så gik jeg rundt og krammede alle, og min far, som virkelig betyder meget, når han siger, at han er stolt af mig, det fik jeg at vide, og altså faktisk så glemte jeg helt, at jeg skulle den der hue på. Så min morfar stod så med huen og var sådan, hallo, er der ikke noget, du har glemt? Og så var jeg sådan, gud, ja, jeg skal sgu da have min hue på. Og så efter det, der var det bare den fedeste dag. Altså, det lyder jo faktisk, når du lige genlever det, det lyder jo faktisk ret kaotisk, ikke så optimalt. Det lyder ikke helt som den her idé, man altid har gået med, eller nogen har gået med igennem hele deres skolegang omkring, hvordan det bliver at få huen på. Ja. Det lyder næsten helt ambivalent. Hvorfor tror du alligevel, du vil se det her for dig? Jeg tror, det er hele lettelsen i det. Og så tror jeg også, fordi jeg er et kæmpe familiemenneske, at hele min familie faktisk var der. Stort set alle mine tætte mennesker, de var der. Og det betød bare så meget. Og så tror jeg igen også hele lettelsen med, at det her kapitel var overstået, og nu skulle jeg bare ud og have sabbatår og ikke tænke på skole. Så jeg tror, at derfor så står det bare så klart, fordi det bare var en glædesdag, og jeg var bare så glad og lettet over, at nu var det endelig overstået, og jeg kunne komme videre. Jeg var glad for at få det pusterum. Også selvom det ikke var helt perfekt og tørt i huden. Også selvom det ikke var helt perfekt. Jeg tror, at det gik, som det skulle. Og ja, der var nok en mening med det, men altså, som jeg har sagt på et tidspunkt, alt over 0-2 års spildt arbejde, ikke? Altså for 4, det var, altså nu, der er det sgu også fint. Altså der er, jeg bærer ikke af. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Det var, da du var 19 og fik hue på, Freja. Nu er du 22 år gammel. Du bor i Rødovre sammen med din kæreste. Vi sidder her i jeres sofa. Til hverdag, der arbejder du som tilkaldevikar på en folkeskole, som du selv har fået nævnt, så du er også et stort familiemenneske. Og vi har da også lige nået at bonde lidt over, at vi begge to har 5 søskende. Ja. Det var lidt om dig, kort om dig. Kan du ikke tegne en sådan lidt overordnet tidslinje over dit liv først? Jo, jeg er født og opvokset på Nørrebro, sammen med mine forældre. Indtil at jeg var 7, mener jeg, der blev mine forældre skilt. Og min mor fik en anden kæreste, vi flyttede til Gladsaxe. Min skoletid var egentlig både over, vil jeg sige. Jeg har sgu aldrig været det der 12-talspige overhovedet. Men jeg har altid været den meget stille pige, der har gjort, hvad jeg skulle. Og så måske meget middelmåde, kan man måske sige. Så er jeg jo, som du siger, rigtig meget familiemenneske. Og nu har jeg jo så mange søskende at, på kryds og tværs. Og det er super dejligt. Så jeg er jo, ja. Jeg har arbejdet i Føtex. Rigtig, rigtig mange år. Faktisk siden jeg var 15. Og jeg arbejder faktisk stadig i Føtex. Men primært nu er jeg tilkaldevikar. Som jeg virkelig holder af. Og er virkelig blevet overrasket over det job. Så er jeg jo lige flyttet sammen med min kæreste for 2 måneder siden i Rødovre. Nå, det er kun 2 måneder siden? Det er kun 2 måneder siden, ja. Jamen, I har da fået flyttet godt ind. Altså, det står her da, ja. Som jeg tænkte. Jeg troede, da jeg kom ind, tænkte jeg, at I har sgu nok boet her længe. Ja, nej, 2 måneder, ja, siden marts. Så så der har, vi har ikke boet her så længe, men det er super dejligt. Det var vel ret meget grove træk. Det er dit liv? Mit liv, ja. Godt, det er også det liv, jeg skal skrive mindeordet over i dag. Og for at komme lidt tættere på, hvad der helt præcis skal stå i det, Freja, så skal vi jo genleve nogle af de her øjeblikke i dit liv, ja, der har haft betydning af den ene eller den anden karakter. Det første øjeblik, jeg godt kunne tænke mig at høre dig om, det er et moment i dit liv, der endte med at blive definerende. Lige på stående fod, så tror jeg faktisk, at vi skal tilbage til 10. klasse, hvor at jeg havde en lærer, min dansk lærer, der hed Thomas. Han var tidligere uddannet journalist, og så var blevet lærer efterfølgende. Og han fortalte mig super, han var bare et meget inspirerende menneske, og fortalte mig rigtig meget om det journalistiske fag, og det har faktisk gjort, at efterfølgende, der jeg drømmer om at blive journalist nu, og jeg tror virkelig, at han har virkelig sat et han gjorde virkelig, at det var den vej, jeg tror, jeg skulle, fordi at førhen, jeg har alle mine veninder har haft en idé om, det skal jeg, og jeg skal være læge, og jeg skal være advokat, og jeg skal være sygeplejerske, og alle sådan nogle ting, og jeg har altid været sådan lidt i limbo, fordi jeg har aldrig rigtig vidst, hvad jeg havde lyst til. Så i 10. klasse, der var det virkelig rart, at der faktisk var en rollemodel, som jeg på en eller anden måde kunne se op til med hensyn til den journalistiske verden. Kan du huske den dag, Thomas ligesom gør et indtryk på dig? Det har selvfølgelig været over længere tid, men er der et eller andet moment, der ligesom har sat sig i dig, eller husker du første gang, han fortæller om at være journalist, eller kan du genkalde det, der ligesom rør noget i dig? Ja, jeg tror faktisk, det var ret tydeligt i starten af 10. klasse. Mm. Vi sidder i vores faste lokale, som er tildelt for os, der har med sådan, jeg tror, det var sådan noget medie og kommunikation i virkeligheden, men vel. Og der havde vi så primært Thomas og en, der hedder Stine, som vores faste sådan, lærer i den klasse, som ligesom er vores faglærer. Og så gennemgår de ligesom, hvad de hedder, hvad de lavede før, hvor gamle er de. Og så tror jeg ligesom under den her præsentation. Og jeg må lige stoppe det her. Ja. Siden det er en præsentation, så må det jo være sådan, den allerførste gang. Eller? Ja, det er stort. Ja, jeg tror også, det er en af de første dage. Ja. Så hvordan sidder du lige og har det? Du lige startede i 10. klasse på det her tidspunkt, måske stadig lidt. Mega nervøs. Mega. Altså nu, jeg kendte jo en i forvejen. Vi havde lidt hinanden, hvilket var så rart, men det var stadig hele settingen, der var meget, måske skræmmende i virkeligheden, fordi det er jo også, det er jo nyt, og der er så mange nye mennesker og nye omgivelser, og man kommer lige fra folkeskolen, som jo virkelig er altså safe space, fordi at, nå, men der har jeg jo gået, siden jeg var 6. Så sådan, det var virkelig skræmmende at komme ind i en helt ny atmosfære og en ny dynamik med alle mulige nye forskellige mennesker. Så du sidder der på første række, bankende hjerte, nervøs. Ja. Thomas introducerer sig selv. Ja, 100. Jeg var så nervøs. Altså, men alligevel var der, altså også fordi, og nu ved jeg kun om det, fordi han er journalist, eller du ved, men han er meget fangende også. Altså sådan, han har en, jeg går også meget ind for energier, og han har bare en fed energi, som der bare tænker. Jeg synes, det er en tryg energi, altså som om jeg kan mærke, jeg kan sænke skuldrene, og der er ikke så meget at være nervøs for. Og det er virkelig vigtigt, fordi at, ellers så går man jo fuldstændig bananas, specielt på sådan en første dag, ikke? Jeg synes, det var virkelig rart, og han havde bare virkelig en, han havde noget med at indtage rummet på en helt anden måde, end hvad jeg måske havde oplevet før fra en lærer. Også fordi, at han var ret grounded i forhold til, at jeg føler, at der er mange lærere, der måske er lidt uptight, eller sådan, de er meget med, hvilken status jeg lærer, du er elev, du skal bare høre efter, hvad jeg siger. Og der var han faktisk bedre til at inddrage en og tage en ind, i stedet for det der hierarki, som der jo kan være. Og det synes jeg var så fedt. Og det var ikke noget, han sagde, men det var bare noget, man kunne mærke, når han snakkede. Fordi han snakkede ikke ned til os, men han snakkede på niveau, så vi forstod ham og omvendt, ikke? Så sådan, jeg synes bare, det var virkelig inspirerende. Og så fortæller han så, ja, at han er uddannet journalist og senere blevet lærer. Og så var jeg bare sådan der, journalist? Jamen, han fortæller egentlig, at det er jo lidt, ingen dag er den samme. Og at det er jo meget sådan, det er jo meget med research, og det er jo virkelig, altså grave ned i ting. Og det er jo sådan noget, jeg faktisk altid, om det så er ubevidst eller ej, men jeg har altid elsket sådan noget research, og jeg synes, det er det kedeligste, hvis dagen er ens. Altså sådan, der er måske sådan lidt, altså jeg kan slet ikke, jeg synes, det bliver så kedeligt. Så det tiltrækker mig rigtig meget. Nervøsiteten blev ligesom skubbet lidt i baghovedet. Og så var der den der, ja, nysgerrighed og sådan undersøgende, sådan, nå, hvad skal man med det, og hvordan bliver jeg det, og hvor lang tid tager det, og sådan, der blev jeg virkelig vækket. Jeg havde mødt det journalistiske fag før, men det her var på et helt andet. Altså, det var, jeg tror bare, jeg blev totalt hypnotiseret med, det er fedt. Altså, sådan, jeg fik bare en totalt, det er det, jeg skal, følelse. Så der fandt du din vej. Er det en vej, du stadig er i gang med at gå ned af eller regner med? Du er jo tilkaldvikar lige nu. Jamen, jeg vil sige både ja og nej. Fordi at jeg er faktisk kommet lidt i tvivl på grund af det her vikarjob. Og nu går jeg lidt og tænker, om jeg skal være, ja, om jeg skal gå den journalistiske vej, eller om jeg skal gå lærervejen. Men det er sjovt, når Thomas jo både var begge dele, ikke? Præcis, det kan man jo tænke lidt over. Ja, det kan være det. Ja. Men på trods af, at du faktisk nu er kommet lidt i tvivl, om det stadig er vejen for dig, har det alligevel været vigtigt for dig, i hvert fald definerende på en eller anden måde, at møde en rollemodel. Virkelig meget. Lad os gå lidt videre, Freja. Ja. De helt store tanker, når det kommer til eftermæle og død, det er jo typisk, når man, hvad efterlader man sig, hvad bliver man husket for? Ja. I dag, der må du selv vælge det ene øjeblik fra dit liv, du vil huskes for. Kan du ikke tage os med ind i det? Hvad skulle det være? Jo, altså overordnet set, så vil jeg rigtig gerne huskes for at være en god ven og være omsorgsfuld. Det tror jeg virkelig er vigtigt for mig. Både måden, jeg sådan agerer på, men også virkelig sådan, jamen, hvordan ser folk mig? Jeg håber virkelig, at jeg bliver husket som, ja, være en god ven og være et, måske lidt banalt, men være et godt menneske, ikke? Over for andre. Hvis jeg skulle tage et eksempel, for eksempel sådan noget med omsorg. Altså jeg har, jeg tror generelt set for eksempel over for mine søskende, jeg er altid meget beskyttende over for mine søskende, og specielt min lillebror, som er 5,5 år yngre end mig. Allerede helt tilbage fra mine forældre blev skilt, han var nemlig kun 2 år. Så meget kan han jo heller ikke huske, men jeg tror virkelig, at jeg tog ham ind under mine vinger, og ligesom bare virkelig prøvede at passe på ham og beskytte ham på alle måder. Og hvordan? Der har jo været skift. Mine forældre havde lavet 7-7-ordning, og min lillebror havde det meget med, fordi han var så lille. Så synes han jo, det var svært at skulle undvære den ene, når han var hos den anden i den givne uge. Og jeg tror for eksempel, når vi var hos min far, så tror jeg meget, at jeg tog en meget, jeg ved ikke om man kan kalde det en morrolle, men jeg tror ligesom, jeg prøvede ligesom at udfylde det rum, når han var ked af det, og min far ikke kunne være der på samme måde. Så der trådte jeg til, og ligesom prøvede at beskytte ham og passe på ham, så at det måske ikke var lige så hårdt i de uger. Og når du træder til, er det så mere på en måde, man ligesom ikke rigtig kan tage at føle på? Eller har det været sådan noget som at kysse ham godnat og putte ham, synge sang? Begge dele, faktisk. Meget, ja, ikke føle, men virkelig give ham en fornemmelse af tryghed og det skal nok gå, og vi er her sammen. For det var virkelig vigtigt for mig, det der med, sådan, du står ikke alene i det. Vi er sammen om det, og jeg skal nok sørge for, at der ikke sker der noget. Så sådan, og samtidig med, at det også var med at putte og få ham til at falde til ro. Sådan en person vil du gerne huskes for at være? Ja, meget en, gerne. Der kysser godnat og putter og er til stede, ja. Nærværende. Ja, meget. Ja, meget følelsesmæssigt. Ja. Noget andet, man også kan blive husket for, Freja, det er jo, nu har vi allerede været lidt inde på det, de her milepæle, som for eksempel at få studenterhuen på, ikke? Ja. Eller i en lidt skarpere nekrolog måske, noget med de helt store professionelle karriere. Ja. Milepæle og opnåelser, ikke? Det kan være lidt svært at have lige så vilde milepæle at fortælle om, når man er så unge som vi er. Men jeg vil alligevel gerne have, at det bliver repræsenteret på en eller anden måde i din nekrolog. Så kan du ikke fortælle om en scene i dit liv, du er stolt af? Jo. Der tror jeg, vi skal tilbage til 2. G i gymnasiet. Der blev opsat den årlige musical, som det år var Grease. Og en fun fact er, at Grease, det er min absolut yndlingsfilm og musical. Det er genialt, og det var også noget, jeg havde med min mormor, så det er der, jeg har lært det. Jeg tog til audition og endte så med at komme i koret. Jeg har altid kunne lide at synge og danse, men det er aldrig noget, jeg har sådan gjort sådan for mange mennesker. Altså det er, jeg har gået til dans, det er så der, jeg har danset, og sunget, det er for meget få mennesker, fordi jeg har altid sådan tvivlet lidt på mit meget talent, eller hvad man kan sige. Men der trådte jeg ud over scenekanten og tænkte, nu gør jeg det. Jeg kom med i koret, og under sådan, vi havde jo, hvad har man, 3 måneder, eller sådan 3-4 måneder, hvor man ligesom øver og gør klar til premiere. Og under den her øveperiode, der bliver jeg så tilbudt at få en solo. Og skal synge Hound Dog af selveste Elvis Presley. Og det takkede jeg ja til med det samme. Og bagefter var jeg sådan, fuck, hvordan skal jeg kunne gøre det? For noget er at synge i koret, for der er du ikke alene. Der har man den der sammenholdsfølelse, og hvis jeg går ned, så går jeg ned trods alt med alle, ikke? Men der ville jeg jo være blottet og stå alene på scenen. Og det synes jeg fandme var skræmmende. Men det var, altså, hold kæft, jeg er stolt af mig selv af at have gjort det. Men altså, premiereaften, det var... Der var nævende. Prøv at beskriv det øjeblik, at altså, du ligesom er stolt af at tænke det der, hvor du ligesom gør det på trods af næver. Ja, jamen hele premiereaftenen, altså hele dagen op til, det var jo bare næver på tøjet, og ej, glemmer jeg teksten, kan jeg huske min mikrokoreografi, jeg skulle kunne imens. Altså, hvad kan gå galt? Stopper mikrofonen, eller dur den ikke, eller... bandet af de syge, eller sådan, så alle tanker gik igennem mit hoved, og jeg var bare sådan der, ej, det kan jo, jeg tænkte, hvis det går galt, så det er jo min skyld. Men da vi så endelig kommer til stykket, jeg er jo kæmpe nervøs, men så prøver jeg igen sådan, da jeg står og skal til og i gang, prøver vi at finde min indre ro, og sådan der, du kan godt, du har øvet det, du ved, hvad du skal synge, du glemmer ikke teksten, du kan sagtens gøre det. Inden vi ligesom hører dig træde ud, så prøv lige at tage os med ind igennem dine egne øjne. Hvad ser du ligesom, som du står der? Hvor mange mennesker er der, der vil? Der er mange. det er jo både selvfølgelig skolen, men jo også forældre og alt andet påhæng. Og mine egne forældre sidder dernede. Og det er jo også det der med, dem vil jeg fandme også gerne gøre stolte. Og vi kommer ud, og igen, der er jo spotlight, hvor man bare... faktisk gør, at man jo næsten ikke kan se folk. Fordi det går bare lige i øjnene. Så man er sådan der, hvor mange mennesker er der overhovedet? Og så skal jeg så ned af et par trapper sammen med nogen fra bandet. Og der ser jeg så, hvor mange mennesker der er. Og der, altså der får jeg sved i håndflader og tænker, oh shit, der er mange, hvordan fanden skal jeg gøre det her? Men ja, igen, jeg prøver virkelig at finde den indre ro og tænke, du kan godt, du ved, hvad du skal, du har øvet det. Der er ikke tvivl om, hvad du skal, du skal bare gøre det. Og bare syng, som du nu kan, fordi, altså nu er du ikke for at hælde ananas i egen juice, men sådan, altså jeg har da en eller anden form for sangstemme, og altså jeg vidste jo godt, at jeg kunne godt finde ud af det. Det var bare virkelig at finde styrken til sådan der, prøv når du har gjort det her, så er du kæmpe stolt af dig selv. Og jeg tror også, det virkelig var derfor, jeg sådan, bestræbet mig efter sådan, når du er færdig, så har du virkelig noget at kunne klappe dig selv på skuldrene af. Og være kæmpe stolt, fordi det er en kæmpe milepæl, når jeg i forvejen er en lille smule sceneskræk, og så gjorde det, og så stod jeg alene, uden resten af koret bag mig. Det var den fedeste oplevelse. Det er virkelig en tid, jeg også husker tilbage på som værende så fed. Altså, jeg bliver helt glad, hver gang jeg tænker på... Jeg kan godt se det på dig nu, ja. Faktisk også. Ja, det er stolthed, og det er sammenhold, for det var et helt specielt sammenhold, vi havde. Hele holdet. Hvad end om man er for koret, eller for skuespillerne, eller bandet, eller resten af holdet, ikke? Altså, det var så fedt. Altså, jeg får totalt varme tanker og varme følelser i kroppen. Jeg bliver, altså, det gør mig så glad. Jeg er så glad for, at jeg gjorde det den dag i dag. Og i virkeligheden var det også lidt et vedmål, om jeg skulle med, fordi vi sad og, ikke sådan otset, men vi sad og snakkede om sådan, okay, hvis det er Grease i år, så skal du med. Og så var jeg bare sådan der, kan jo næsten ikke lade være med, ikke? Og så var det så det, og det, jeg synes, det er så fedt at have oplevet hele den dynamik, der var under øveperioden og sammenholdet. Det er så fedt. Og da du så står og synger den her solo, hvad har du på? Altså har du det her sådan Grease getup på? Jeg har en... Prøv at beskrive, hvad publikum har set. Nu har vi set det igennem dine øjne. Du ser det her blændende lys, svedige håndflader, men du formår at gøre det. Det føles så vildt. Men det har nok føles anderledes for publikum, ikke? De sidder bare og kigger på en, der... De tænker, det er de øvet 1000 gange her. Hvad ser de ligesom? Egentlig så står jeg... Det er jo i en gymnastiksal, ikke? Jeg står ikke på scenen, men lige nede foran scenen, sammen faktisk på linet med sådan bandet. Fordi så sker der jo alt muligt hul om hej op på scenen, ikke? Dans, præcis. En kæmpe koreografi og mange danser og super fedt. Altså sådan, det er kæmpe fedt at være en del af. Men jeg står så i, jeg har jo sådan rigtig 50'er-60'er tøj på. Sort og hvidprikket kjole, hvor at, du ved, der er sådan noget... i skørtet, så den lige puffer lidt ud, ikke? Og så har jeg en lille, hvad kalder man sådan noget, charmeklude på, som er sådan beige og sort prikket, så tænkte det var lidt samme vibe. Og så havde jeg fået lagt makeup, havde røde læber, fordi det var også meget tiden, ikke? Og så havde jeg fået krøllet mit hår. Så det er bare meget sjovt at tænke på, man forestiller sig, når de ligesom, når man ligesom har observeret det her, så har man bare tænkt, det har hun helt styr på. Ja. Selvom du egentlig var et nervøst vrag, ikke? Men, præcis. Men du gjorde det, og ja, det er du stolt af. Kæmpe stolt, ja. Vi har jo allerede talt lidt om, hvordan du ligesom har rørt nogle ting, der er herude i verdenen, og sat dit fingeraftryk på noget, Freja. Men spørgsmålet er jo også om, hvordan livet ligesom har gjort et indtryk på dig. Hvilket præg det har sat sig på dig, hvilket fingeraftryk nogen har efterladt hos dig i dit liv. Ja. Så kan du ikke sætte scenen for os, fortæl om et øjeblik, hvor nogen eller noget har haft en indflydelse på dig? Jo, det øjeblik, som jeg tror først popper frem for mig, det er faktisk også i gymnasiet. I 1. G, der kommer Emma Holten, som jo er en kendt feminist og debattør, og hun har mange titler efterhånden. Hun kom ud og fortalte ligesom om hele det her forløb, hun havde med hævnporno. Og så fortalte hun samtidig også om feminisme. Og jeg var 16 år og forvirret, og vidste ikke specielt meget om sådan, ikke i hvert fald sådan rigtigt om den feministiske verden, men den måde, hun fortalte om feminisme på, og den måde, hun fortalte om hele sin oplevelse med, forfærdelig oplevelse med hævnporno, og hvordan hun faktisk endte med at tage det, hun var blevet udsat for, tilbage, altså som om hun bare ownede det. Det synes jeg simpelthen var så inspirerende. Og igen, hele tankegang med feminisme, det synes jeg bare var, at det tror jeg bare var en øjenåbner for mig af, at ja, bare fordi, at jeg er pige, en kvinde, altså så jeg kan fandme godt own mit shit, og jeg skal ikke bare lade mig træde på, fordi jeg er hunkøn, og jeg har fandme også mine rettigheder, og så tror jeg virkelig, at det gik op for mig der, at jeg skulle da feminist. Altså sådan, jeg tror virkelig ikke, jeg havde sat ord på det før, men der var jeg bare sådan, jeg var helt, altså, totalt forgabt i hendes foredrag, og hvordan hun forklarede tingene. Jeg synes, hun var bare mega cool, og måden hun var på, og med hensyn til feminisme, det var bare mega inspirerende. Det er vildt sjovt, du nævner det, fordi jeg tror måske, jeg har fået samme oplæg. Jeg husker i hvert fald i gymnasiet, da Emma Holten også kom ud og fortalte om sin historie om feminisme. Og jeg husker så tydeligt at sidde i den der sal med en masse stolerækker og et slideshow, og man ved ikke helt, hvad der skal ske. Man er bare lidt glad for, at man ligesom slipper for at tage til time, ikke? Jo. Og så lige pludselig bare denne her sindssygt nærværende historie. Altså jeg tror seriøst hele salen af de her sådan, er bare os, der bare måske gerne vil, ja, det ved jeg ikke, være et andet sted at drikke en øl i stedet. Ja. Blev ligesom fuldstændig optaget af den her fortælling. Virkelig meget. Og jeg kan huske bagefter fortalte dem, der havde siddet bag mig, at de var blevet så distraheret af, hvordan jeg bare havde siddet og nikket under alt, hun havde sagt, ikke? Jeg rigtig haft sådan et preach-moment, fordi jeg bare kunne mærke det så meget. Altså, hvordan var den her oplevelse for dig? Hvordan oplevede du det? Så meget ligesom din. Altså, jeg har også bare siddet, yes, fuck du sej, preach, du, det er så cool. Og specielt den der del med, at hun bare har taget det der nøgenbillede tilbage. Jeg synes, det er det sejeste. Og ja, at hun ligesom owner sin krop, ikke? Præcis. Emma Holten blev udsat for hævnporno. Altså, der blev lagt nogle billeder, nøgenbilleder ud af hende uden samtykke. Ja. Og måden hun ligesom tog ejerskab over det på, var ved ligesom at tage sine egne nøgenbilleder og lægge dem ud med samtykke, ikke? Præcis. Og det synes jeg var så cool. Nu har jeg heldigvis aldrig oplevet noget af det. Men jeg tror godt, jeg ville i hvert fald godt kunne sådan transporteret over i andre ting, for eksempel. Altså, igen det der med, sådan, nu er der jo meget det der, hvis man nu møder en, der er totalt mandschauvinist, hvilket vil sige jo at være ikke så godt kan lide kvinder, ikke? Og føler, at det er måske meget gammel skik, at kvinder skal bare være derhjemme og passe børn, ikke? Og det, altså jeg kan godt lide det der med sådan der, så bare vende den om, og igen så bare own det, og sige, jamen, prøv at høre, vi lever i det 21. århundrede. Altså, det er fandme ikke ligesom, da vi var tilbage i 20'erne. Altså, ligesom bare sige, jamen, jeg har så mange muligheder. Jeg har det lige så mange muligheder, som en mand har. Og selvfølgelig også omvendt, fordi der er selvfølgelig også mange ting med feminisme, som jeg også inddrager mænd jo, ikke? For feminisme er selvfølgelig ikke kun for det kvindelige køn. Jeg synes bare, det var bare så inspirerende. Altså, hun er virkelig inspirerende. Jeg tror virkelig også, det var hende, der åbnede døren for mig ind til den feministiske verden, og ligesom har virkelig sat præg på mig nu. Og i virkeligheden måske også har været med til at definere, hvordan jeg tænker, og hvordan jeg agerer med forskellige ting den dag i dag. Ja, for hvordan har du brugt det her? Det har efterladt et indtryk på dig, du er blevet inspireret. Mm. Hvad har du ligesom taget med derfra? At jeg er 100% taget med derfra, at man skal stå op for sig selv. Og man skal ikke... både det der med, don't take no for an answer, og at man skal ikke bare lade folk træde på en. Altså, det er virkelig vigtigt at stå op for sig selv, specielt som, selvfølgelig også som mand, men jeg synes, der er noget specielt som kvinde, fordi der er stadig ting, som, hvor for eksempel der ikke er ligestilling. Og jeg synes det er også, det er vigtigt at tage kampen op, for eksempel hvis i en vennegruppe, man har en diskussion om noget, så ikke bare sidde og være nikkedukke, men så sige, stå op for en selv og være sådan, hey, det synes jeg faktisk ikke er i orden. Og det har jeg virkelig lært efter det at gøre. Og det er ikke alle, der synes, det er lige fedt, men jeg synes, det er fedt, fordi jeg får stadig det der kick af det. Sådan. Så det her oplæg i gymnasiet fra Emma Holden inspirerede dig, men gjorde dig ligesom også i stand til lige pludselig at tage de her diskussioner til familiesammenkomster eller i vennegrupper? Ja, 100%, og det har jeg aldrig gjort før, tror jeg. Nej. Det er ret vildt, der er ligesom et Freja før og efter Emma Holden. Virkelig meget. Oplægget. Ja, virkelig meget. Og efter Emma Holden oplægget, Freja-versionen er feminist. Ja, 100%. Fedt. Fortæl om et øjeblik i dit liv, du har følt lykke. Hvornår har du været glad? Det var jeg, da jeg var i Paris med min kæreste. Tilbage i 2019. Paris er virkelig en by, der er in my heart. Altså, jeg tror virkelig, det er mit yndlingsby. Jeg tror også det der med, at det er kærlighedens by, ikke? Som man jo siger. Der er bare en anden stemning, der er fint, og man siger, ja, nu synes jeg godt nok, nu selvfølgelig ikke for at generalisere, men der er mange franskmænd, der er lidt arrogante og lidt fine på den, ikke? Men det synes jeg faktisk er lidt fedt, fordi det gør, at de skiller sig lidt ud. Så er der en anden, på en vis måde, lidt frihed i Frankrig, synes jeg. Samtidig med, at det også er lidt uptight. Det er en god blanding af det hele, og det kan jeg godt lide. Men specifikt, det vil være i Disneyland. Jeg er et kæmpe legebarn, altså helt ind i hjertet. Og det vil altid være, tror jeg. Og jeg var sidst jeg var i Paris, der var jeg 9 år med min far. Og der var vi også i Disneyland. Og jeg tror 100%, jeg agerede næsten altså identisk, som jeg gjorde, da jeg var 9, som da jeg var 19. Altså sådan, jeg farede rundt i så mange forlystelser, og jeg synes, det var fedt at møde figurerne. Og ja, hvad kan du huske fra Disneyland smuk? Lige prøv at beskrive det, hvis man ikke har været der før. Hvordan vil du bedst beskrive Disneyland? Storslået. Altså, der er så fedt. Og det er jo magisk at være der. Det er jo selvfølgelig en magisk verden. Nu er Disneyland Paris i hvert fald opdelt i forskellige kategorier. Fordi der er jo fået Disney-delen, som er meget prinsessepræget. Og så er der Walt Disney, som er mere action, som for eksempel sådan noget som Toy Story og Star Wars og sådan noget. Så vi endte faktisk med at starte med at tage prinsessedelen, fordi jeg var sådan, det er fedt, det skal jeg. Og det er jo også sådan... Jeg vil sige, da jeg var 9, der var der rigtig mange figurer, der gik rundt. Det var der ikke så meget der. Hvorfor, det ved jeg ikke. Men der gik nogen rundt, og jeg synes simpelthen, det var så fedt. Altså det der med sådan der, man møder i citationstegn jo personen, som man har set, om hvad end det er Alice fra Alice i Undtøjland, eller om det er Kaptajn Klo fra Peter Pan. Altså sådan, det er den samme. Sådan, man bliver helt begejstret. Og sådan, what? Du har været en del, kæmpe del af min barndom. For eksempel også Stitch fra Lilo og Stitch. Jeg tænker, ret mange har en relation til ham. Altså, i hvert fald da jeg var 9, det var det fedeste. Altså, jeg har aldrig mødt en federe person end det. Og jeg er altså for autograf. Og igen, jeg kartede rundt også, da jeg var 19. Altså, sådan, og det var lige før min kæreste ikke kunne følge med. Fordi hans begejstring var ikke lige så stor som min. Og jeg havde bare været sådan, at vi skal til Paris. Vi skal i Disneyland. Og heldigvis, den dag var det godt vejr. Der var god stemning. God mad. God is. Altså, det var og så fedt. Og jeg tænker, mange mennesker, mange der deler din begejstring. Ja. Og man kan høre, de har, altså, rutsjebanerne kører i baggrunden. Præcis. Og på hvert hjørne dufter det ligesom en candyfloss, ja, eller noget andet mega overpriced. Ja, mega overpriced. Men det du var lykkelig? Virkelig. Også fordi sådan, jeg elsker hele den der magiske og fantasifulde verden. Jeg tror, det hele sådan, det barnlige univers, jeg synes er fedt. Og det faktisk, hvis man lige skal overføre det, jeg tror også, derfor, jeg synes, det er fedt at være vikar, fordi at der er jo så mange, det er jo arbejde med børn, men at se dem udfolde sig, og hvordan de agerer i forskellige situationer, og hvordan de har fantasi til alle de lege der. Altså, det er virkelig noget, jeg føler nogle gange, man godt kan miste lidt, når man bliver voksen. Og den trang, jeg har så meget, altså, jeg har så meget lyst til at holde fast i den, fordi det tror jeg også bare er med til at gøre livet så meget sjovere. Og jeg tror også, derfor, jeg synes, hele Disneylands oplevelsen var så fed, for det var jo som at komme tilbage, som da jeg var 9 og havde en anden form for fantasi, lidt barnligere fantasi, ikke? Men en federe fantasi, end man faktisk har som voksen. Så voksen, som jeg jo kan være som 22-årig. Men det, ja, jeg tror, at den store overskrift over det hele, det var bare lykkelig og magisk oplevelse. Det sidste, jeg så vil bede dig om at udfolde for os af øjeblikke i dit liv, det er så den diatralt modsatte. Nu har vi haft lykken. Kan du tilsvarende beskrive et øjeblik i dit liv, der har gjort ondt, hvor du har følt sorg? Ja, det kan jeg godt. En scene, som stod rigtig klart for mig, det var, da mine forældre blev skilt. Jeg var 7 år, og havde faktisk en af mine bedste veninder, vi havde altid boet i går sammen. Så jeg havde lige været over hos hende, og kommer op efter at have gået, jeg ved ikke, 50 meter eller sådan noget. Vi boede meget tæt på hinanden. Men du har ligesom leget hos en veninde, ja, så du er vel bare uskyldig og udmattet med glad barn. Mega glad og udmattet på den der måde, vi har leget hele dagen, ikke? Går igennem gården, det regner pisse meget, og kommer op igennem køkkentrappen, og bare sådan der, nu skal jeg bare ind og hygge, og hygge med begge mine forældre og min lillebror, og det bliver bare fedt. Kommer op, går ind ad døren, kan bare mærke, der er en lidt underlig sådan vibe i hjemmet, bare sådan lidt trykket på en eller anden måde. Hvordan kan du mærke det? Jamen, der er bare en tungere luft, og det er sådan, der er helt mørkt i lejligheden, og sådan, ikke fordi folk ikke var der, men sådan, lyset var slukket, og der var kun et lille lys tændt ind i stuen. Og min, nu kan jeg ikke, jeg tror, det var min far, der kommer ud og sådan, mig og mor, vi skal lige fortælle dig noget. Og så går jeg ind i stuen, og min mor sidder med min lillebror, som jeg er 2 på daværende tidspunkt, og fatter jo ikke noget. Og så sætter de mig ned på sådan en, hvad hedder sådan, lænestolspuff, skammel ting. Og siger sådan, vi skal lige fortælle dig noget. Og har du ligesom lugtet lunden her, eller altså, er det slet ikke en tanke, slet ikke du en har tanke haft i hovedet? Det er det jo sjældent, ikke? Man kan slet, ja, ikke forestille sig, at det nogensinde skulle ske. Præcis. Ej, slet ikke. Altså, jeg havde slet ikke fattet den. Men jeg tror også, jeg har aldrig rigtig set faktisk mine forældre skændes. Og jeg tror 100% de har. Men så de har afskærmet os fra det, så vi ikke har set det. Og det er jo selvfølgelig rigtig taknemmelig for den dag i dag. Men jeg tror også, fordi jeg jo så ikke havde set det komme, så kom det som et kæmpe chok. En kæmpe granat, der bare bliver sprunget lige ansigtet på mig. Altså sådan, og ja, jeg bliver jo sat ned på den skammel der, og så siger de sådan stille og roligt, ja, mig og far, vi skal skilles. Og så sidder jeg bare der som 7-årig og sådan, what? Og sådan, jeg tror faktisk ikke rigtigt, jeg siger noget. Jeg sidder bare, virkelig prøver at sådan process it, eller prøver at forstå, sådan, hvad de siger. Det forstår jeg ikke. Sådan, ja, mig og far, vi skal ikke bo sammen mere, og sådan noget. Så kan jeg bare huske, jeg rejser mig, og løber ind på mit værelse, og sætter mig sådan under mit skrivebord, trækker stolen hen, og så sidder jeg bare og græder. Og sådan, mine forældre bruger 20 minutter eller sådan noget på at finde mig, fordi jeg prøver virkelig også at græde så stille, at de overhovedet kan høre, hvor jeg er. Og så kommer de så og henter mig, og trækker mig ud, og jeg er bare sådan der, I skal bare lige lade mig være. Og jeg tror virkelig, det var en kæmpe sorg. Altså fordi jeg, som hver andet barn, jeg tænker, at det er jo forfærdeligt, når ens forældre går for hinanden, fordi så dør den der familiekonstruktion jo for en, at man er far, mor og børn, som alle børn jo gerne vil have. Men jeg kan jo godt se den dag i dag, mit forældre passer altså slet ikke sammen, og jeg er så glad for både min stemor og min stefar, men dengang, det var virkelig korthuset, det blev bare smadret, og jeg tror også, det har gjort den dag i dag, at jeg er, efter der gik jeg ret meget ind i mig selv med mine følelser, og er ret dårlig til at snakke om, hvordan jeg i virkeligheden har det indeni, går meget med det selv. Så det har da gjort nogle katastrofale ting på nogle punkter. Så det var virkelig, det står så klart. Altså det, jeg kan huske, at det var i går. Så det tror jeg aldrig, jeg glemmer. Også følelsen af, jeg havde af, det er jo et kæmpe svigt jo. Og sorg selvfølgelig også. Ja, og se ens forældre, sådan, de elsker ikke hinanden mere. Det var så svært at forstå også, fordi jeg var 7. Altså, ja. Så det var en sorg, der var så stor og så dyb, at den stadig ligesom har sat sin ar. Virkelig meget. Hos ja. Dig. Som en virkelig dyb soveoplevelse, men også med glæde, lyder det til, og lykke i dit liv. Ja. Når alt kommer til alt, hvis du virkelig skulle dø i morgen, Freja, har du så været tilfreds med dit liv? Indtil videre? Indtil videre? Altså ja. I grove træk, ja. Selvfølgelig sådan der, shit, hvis det endte i morgen. Der er jo så mange ting, man ikke har opnået og oplevet, som jeg selvfølgelig gerne vil opnå. For eksempel at stifte en familie. Men altså, der er jo også nogle milepæle på en eller anden måde, der er nået. Ej, hvis jeg skal sige oversættet, så nej. Altså, fordi der er simpelthen for meget, jeg skal nå endnu. Så tror jeg faktisk ikke, jeg ville være helt tilfreds, hvis det sluttede i morgen. Hvad skal der til, før du ville kunne sidde og sige, at du var tilfreds? Jamen, jeg tror, jamen, så skulle jeg have en familie. Og det der med at have dannet nogle trygge rammer for den familie. Ikke? Igen også, fordi de går også tilbage til, at jeg er meget familiemenneske. Så at nå det, og nå den form for lykke, det tror jeg ville være ret meget. Altså et ikke et slutpunkt, men hvis det så var. Succeskriterie. Et succeskriterie, præcis. Det skal jeg nå. Inden dommedag. Lad os krydse fingre for, at du når det. Men indtil da, så leger vi altså, at din tid er kommet. Så nu skal jeg skrive din nekrolog, Freja. Vi taler til igen, når den er færdig. Det gør vi. Har du lyst til at læse den op? Du må gerne læse den op. Du har ikke selv lyst til at læse den op? Jamen, jeg kan godt, hvis det er. Mm. Vil jeg give det et skud? Jo. Der er spændende. Intet stress eller pres. Okay. Jeg, Freja, er i dag afgået ved døden. Jeg voksede op på Nørrebro, men måtte flytte til Gladsaxe, da mit livs sorg kom allerede som 7-årig. Efter en hel dag udmattet af leg, på samme måde som kroppen kan være helt træt efter en sjov tur i svømmehallen, bristede mine forældre ideen om vores lykkelige kernefamilie, da de fortalte mig, at de skulle skilles. Jeg græd som pisket og forstod ikke helt, hvad der skete, men jeg vidste, at det gjorde ondt. og pludselig var det ikke helt lige så nemt for mig at være barn længere. Måske var det også derfor, det var så vigtigt for mig at værne om barndommens uskyldige og naivitet, fordi jeg selv havde mistet den tidligt. Derfor glædede jeg mig i arbejdet med børn som lærervikar og fandt selv som et stort legebarn lykke på verdens største legeplads, Disneyland i Paris. At træde ind i Disneyland var som at træde igennem en portal, der transporterede mig tilbage til den tid, hvor jeg igen bare kunne være et ubekymret barn. Det nød jeg, og det var min måde at demonstrere mod forventningen til voksne om, at de skal miste den barnlige glæde og magi, bare fordi man er blevet ældre. Men ikke kun storslåede kostymer og rutsjebaner i en forlystelsespark gjorde indtryk på mig. Det kunne et oplæg eller en lærer også gøre. Jeg blev inspireret af et Emma Holten foredrag, der gjorde mig til feminist, og jeg blev inspireret af en 10. klasse klasselærer, der ville gøre mig til journalist. Jeg lod mig inspirere og mærke af de mennesker i livet, der ikke var bange for at tage rummet og vise vejen. Derfor var jeg selv så stolt af, når jeg kunne være sådan en, da jeg turde tage rummet på de skrå brædder til opføringen af Grease i gymnasiet. Jeg var hunderæd for at optræde, og selvom det var en solo, følte jeg, at jeg var en del af et større fællesskab, der ville bakke mig op. På trods af næver og en snart af sceneskræk, livligt gjorde jeg min yndlingsmusical, som min afdøde mormor elskede med mig. Og jeg kunne klappe mig selv på skulderen i stolthed bagefter. Men husk mig ikke for den bedrift. Husk mig for min varme og min omsorg i relationer, for at minde min lillebror om, at vi altid vil være sammen, også selvom vores forældre ikke var det. Husk mig for at passe på dem, jeg elsker, både med godnathistorier, når de ikke kan sove, eller med en skulder at græde ud ved, når de var kede af det. Jeg nåede aldrig at forsøge at tage revanche for den kernefamilie, min egen ikke kunne være dengang ved at stifte en familie. Det var jeg ærgerlig over, men i mine sidste øjeblikke ved at finde en ro og en lettelse i at være sammen med min store, sammensatte og perfekte, uperfekte familie i min skoles kantine, hvor alle har så travlt med at være glade, nærværende og sammen, at jeg helt glemte at få min studenterhue på hovedet. Du smiler? Ja, den er mega god. Hvad føler du? Det vil jeg være glad for, var min nekrolog. Også fordi, at det beskriver bare mig godt. Specielt det der med, sådan at, ja, at jeg gerne vil huskes for min nærvær og min omsorg for mine medmennesker. Og ja, specielt det med min forældres skilsmisse og det der med at huske min lillebror på, at vi altid vil være sammen. Den rammer rigtig fint, ja. Så det vil du være ret glad for. Det må ligesom godt have en plads i din, i citationstegn, rigtig nekrolog. Det måtte det gerne. Det måtte det rigtig gerne, ja. Du kan genkende dig selv i det. Det kan jeg godt. Og så, altså, det passer også meget godt i med hele mit sådan motto, eller sådan, min mormor skrev det sidste brev til mig, da jeg gik i 10. hvor hun skrev, keep going, min pige, husk at holde hovedet højt. Og det følger mig også, og det føler også afspejler alt det her med, at selvom der har været nedture og ja, igen nervøsitet, men selvfølgelig også både min mormors død og min forældres skilsmisse og sådan noget, så har jeg altså altid formået på en eller anden måde at holde hovedet højt og blive ved med at keep going. Selvom at livet måske nogle gange er hårdt, så skal man fandme også huske på, at igen, der er også en dag i morgen og efter det, og selvom det er hårdt lige nu, så er der jo altid lys for enden af tunnelen. Så den optimisme og det håb, du føler lidt af essensen af dig, kommer ligesom til udtryk i den her nekrolog. Det synes jeg virkelig, det gør. Ja. Så hvis det virkelig skulle være i morgen, det håber vi ikke, men nu leger vi bare, at det skulle være i morgen, du ikke er her mere, og det var denne her nekrolog, der stod tilbage og blev trygt om dig og dit liv. Vil du så være tilfreds? Ja, det vil jeg faktisk sige. Og jeg synes, det afspejler rigtig godt også, hvem jeg er. Så jeg vil være, hvis det stod, og det blev trygt, jo, så vil jeg være tilfreds. Lige inden vi læste nekrologen op, der spurgte jeg dig om, vil du være tilfreds, hvis du døde i morgen? Og det ville du ikke være, men alligevel nu vil du faktisk være tilfreds med det, der ville stå tilbage af det liv, du har levet. Så er det lidt nemmere for dig, måske, at føle en tilfredshed over det, du har opnået, når du læser det sådan her, og er tilfreds med den udlægning? Ja, når det bliver, altså du ved, når det bliver sat op sådan meget sort og hvidt, så ja, på en eller anden måde. Fordi at ja, selvom at ja, der har været bump på vejen, og en depression, der også lige var i svinget, altså sådan, så er der jo så mange gode ting også. Altså, og det er jo selvfølgelig, så længe det gode opvarter det dårlige, jamen, så er jeg tilfreds. Jeg kan se tilbage, for eksempel, som vi startede med den der revy, hvis jeg så, hvis man så siger, man så alle ting, og det var alle de gode ting, der ligesom var mange flere af, så ja, så ville jeg være tilfreds. Jamen Freja, så et styks nekrolog til ja. Dig. Jeg er glad for, at du er tilfreds med den, og inden jeg smutter helt, så får du lige en ja. Sylig 13. Du skal nok nå os til familie, og så vil jeg bare gerne sige tusind tak for at være med i dag og lukke os ind i de her øjeblikke i dit liv. Jamen tak, fordi jeg måtte være med. Selvfølgelig. Så. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.